1. 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De nieuwe informateur Kim Putters wordt vanavond al ontvangen in de Tweede Kamer. Hij krijgt dan van Kamervoorzitter Bosma formeel de opdracht om binnen 4 weken de mogelijkheden te onderzoeken voor een politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag. In het debat vanmiddag over de formatie zei VVD-leider Jessel Gus dat haar partij toch bereid is om mee te doen aan een extra parlementair kabinet als NSC daar ook aan meedoet. NSC-leider Omtzigt vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar een minderheidskabinet met PVV, VVD en BBB. De situatie in het oosten van Congo wordt steeds gevaarlijker, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor grote delen van het Afrikaanse land is nu rood. Nederlanders die in de oostelijke stad Goma zijn, moeten daar zo snel mogelijk weg, zegt het ministerie. Een stad ernaast is de afgelopen nacht aangevallen door rebellen, en dat kan ook in Goma gebeuren, aldus Buitenlandse Zaken. De Israëlische premier Netanyahu stuurt morgen geen delegatie naar Egypte om daar verder te onderhandelen over het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars. Volgens Israëlische media ziet Netanyahu op dit moment niks in verdere gesprekken. Hij spreekt over dwaze eisen van Hamas en eist dat Hamas ook eerst de voorwaarden voor een mogelijke deal aanpast. Familieleden en geliefden van de gegijzelden zeggen dat Netanyahu met het besluit de levens van Israëliërs opoffert. De groep gaat morgen protesteren bij het ministerie van Defensie in Tel Aviv. Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB stopt met het inleverpunt voor lachgasflessen. De afgelopen 5 maanden werden er 80.000 cilinders ingeleverd, zegt het bedrijf tegen AT5. Consumenten kregen er een paar euro per fles voor terug. AEB begon met die inzameling om te voorkomen dat flessen tussen het huisvuil belanden en vervolgens ontploffen in de verbrandingsoven. Volgens het bedrijf is nu duidelijk dat mensen die flessen willen inleveren als ze er geld voor krijgen. De afvalverwerker vindt dat de overheid nu aan zet is om met een regeling te komen. Het weer, af en toe wat regen. Vannacht wordt het niet kouder dan 1 graad of 10. Morgen is het een stuk zachter. In het zuidoosten kan het zelfs 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt inmiddels vrijwel overal goed door. Op 2 plekken nog vertraging, onder andere op de A27, Almere richting Gorkum. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 30 minuten. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor Lekkerkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen bij KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren land echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NTR. Onze gast noemt zichzelf een plaatjesmaker. Een illusionist. Of het nu een colablikje is, een servet of een gebakken ei. Hij schildert ze op 9 afmetingen. Hyperrealistisch en toch betoverend. Hier is Tjalf Sparnaai. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Van harte welkom, Tjalf. Dankjewel. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Graag. Museum Jan in Amstelveen die viert jouw 70ste verjaardag met een jubileumtentoonstelling. Tjalf Sparnaai, The Bigger Picture, waarin 60 werken uit je oeuvre vanaf 16 februari tot en met zondag 16 juni te zien zijn. Gefeliciteerd. Ik heb hier ook een prachtig boek voor me. Kun je ongetwijfeld daar ook vinden. Maar in aanloop naar dit gesprek keek ik naar een docu van ongeveer 10 jaar geleden, Getting Closer. Die werd over jou gemaakt en daarin vertelde je dat je heel gelukkig wordt als jij met je camera door de stad zwerft. Nou, dat is dat op zich niet zo heel gek, maar jij gaat dan naar industriële terreinen of plekken waar andere mensen niet echt komen. En ik was wel benieuwd, waar ben je voor het laatst geweest? Met je camera. Ik denk dat dat toch in New York is, in Bushwick. Het is gewoon een ruig gebied. Maar dat is ook wel een jaar 5, 6 geleden. Ja. Ze hadden natuurlijk COVID en er gebeurde helemaal niks. Dus ik ben ook niet op reis geweest. Maar New York, ja. Dus je doet het wat minder, dat ja, zwerven? Ja. Als je het doet, dan zeg je daarover zelf dat het je gelukkiger maakt dan schilderen. Dat vind ik wel een pittige. Ja, maar kijk, als je gaat zwerven, dan ga je, of het nou in New York of weet ik wat in Amsterdam is, dan heb je de ultieme vrijheid om naar links, naar rechts of naar boven of naar beneden te gaan, dingen te ontdekken. Mm. En zit ik achter de ezel, dan is die ontdekkingsreis is niet zo groot meer. Je loopt gewoon een van tevoren bedacht pad af. Mm. En fotografie is wat dat betreft veel, veel ruimtelijker. Veel in tijd en qua ideeën en interactie met de dingen, met de mensen die je ziet. Het schilderen is een gestold zwerven. Mooi. Over de ezel gesproken. Ik kon jouw ezel ook zien vanmiddag in Amstelveen. Ik kon even kijken op jouw werktafeltje, zeg maar. Ja. Ik ben dus bij jouw expositie geweest, die vanaf de 16e te zien is. En ik ben langs al die mooie grote werken gelopen. Eieren, hamburgers. En ik heb voor mezelf een top 3 gemaakt. Mag ik hem even met je delen? Ja, ga ik het nieuwsgierig. Met stip op nummer 1 staat De Munt uit 1989. Wow. Dat raakte mij enorm. Ik heb zelf 15 jaar in Amsterdam gewoond. Gewoon om te zien dat die McDonald's daar nog staat. Dat hoekje eigenlijk hetzelfde is. Ik weet niet, het had iets ontzettend moois. Op 2 stond In een strijd met nummer 1 Ierland uit 1984. En Vaatwasser was ook fantastisch uit 1998. Wat vind je van mijn top 3? Geweldig. Bijzonder. Eigen keus. Ik vind het alle 3 waanzinnige schilderijen, natuurlijk. Ik heb ze zelf gemaakt. Het is heel aanmatig om dat te zeggen, want om ze dan leuk te vinden. Maar Ierland, dat is het allereerste schilderij waarvan ik dacht, als je zo uit je hoofd een landschap kan maken, het zo kan materialiseren op doek. Wauw, ik word schilder. Ik ga het echt doen. Dat was het dat moment. Was Ierland en dat heb jij gevoeld. Waarom ben je daarmee gestopt, man? Het is, die wolk die hangt boven het schilderij. Het heeft iets donkers. Het is een landschap. En je gaat dan vervolgens groenten en hamburgers. Tjalf. Dus de hele weg die daartussen zit, daar gaan we het dadelijk over hebben. Of nu over hebben al. Ja. Nee, weet je, ik wil natuurlijk wel iets bijzonders maken. En Ierland is een heel mooi schilderij. Is bijzonder, maar de stijl. Het Willinkiaanse magisch realisme. Karel Willink hebben we het dan over. Karel Willink, ja, echt een van mijn grote helden. Die in 83 is die al overleden. Maar die maakte prachtige, desolate landschappen. Met fantasie, met spanning erin. En dat wou ik ook. Hè. Dat maakte bij mij het schildergevoel wakker. Ja. Dus dat ga je doen. Dat ga je nadoen. Je gaat je held nadoen. Je gaat dezelfde sfeer proberen te raken. Maar al heel gauw dacht ik, ja, dat is wel zwaar. Ik werd er ook niet zo gelukkig van. En ik ben een heel optimistisch mens. En het moet voor mij allemaal best blij zijn. Nou ja, kijk mijn werk nu. Daar zit wel iets blijs in. En die weg moest ik nog gaan. En stapje voor stapje kwam ik ook via wat galerieën die op een gegeven moment tegen mij zeiden, ja, mijn tweede Willink, daar zit niemand op te wachten. Wil je als schilder echt, en ik was ambitieus en zekere mate ook eerzuchtig, iets neerzetten, dan moet je iets nieuws verzinnen. Dat fotorealisme op een gegeven moment, wat dus diametraal tegenover dat magisch realisme stond, maar het was wel realisme. Dat opende mij de ogen en dacht ik, het kan dus ook blij. We kunnen ook heel precies schilderen en heel in de Nederlandse traditie realistische dingen maken. Maar ik ga met die fotorealisten ga ik aan de gang. En een van mijn helden daar toen was Richard Estes. En die maakte die mega brede New Yorkse cityscapes. En zo eentje wou ik ook maken. Dat is de munt geworden. Ja, dat was ook ingewikkeld om te maken. Heel ingewikkeld, ja. Waarom? Nou, nu heb je panoramacamera's. Met je iPhone kan je gewoon een rondje draaien. En dan staat er alles te goed op. Misschien nog zonder vertekening ook. Maar toen niet. We hebben het nou over eind jaren 80. Dus ik heb deelfoto's gemaakt. En de munt al tekenend op deze manier. Dit is 180 graden. Helemaal opnieuw geconstrueerd. Jongen. Ja. En dan als laatste, de vaatwasser. Dat is ook wel een iconisch werk van je. Ja, mensen absoluut. Zeggen dat is het grote moment. Ja. Ik heb zelden zo lang naar een schilderij gekeken waar messen en vorken in een vaatwasser zitten, die ik elke dag ook zelf vul. Ik weet niet, het sprong van het canvas af. Ja. Dat was ook de bedoeling. Toen ik het eerste ontwerp maakte voor dit schilderij, was het veel kleiner. Dit doek is 2 meter hoog, geloof ik. En dat was dat was een metertje. En ik was al heel ver met de voortekening, met de studie. Ik denk, nee, dat is veel te klein. Dat moet groot. Dat moet echt een monument worden. Monument voor de afwas. Allemaal te zien dus in Museum Jan vanaf de 16e. En wat zo leuk is dat in die tentoonstelling is heel veel werk te zien die je zelf heel lang niet hebt gezien. Of al helemaal niet samen. Hoe voelt dat eigenlijk? Dat is heel bijzonder. Ik liep maandag voor het eerst in het museum en zag ik de tentoonstelling in opbouw. Dus je ziet dan werken tegen de muur staan. Wauw, die is 30 jaar. Dat is 40 jaar geleden. Dit is. Daar gaat iets door je heen. En wat me dan ook gelijk opvalt, technisch als ik ben, dat ze allemaal nog in hele goede staat zijn. En de mensen zorgen er goed voor. Maar de materialenkennis die ik me echt eigen probeerde te maken, dat heeft zich uitbetaald in gewoon goed geconserveerde werken. Ja, maar wie zijn die mensen? Waar komt het eigenlijk allemaal vandaan? Eigenlijk merendeel gewoon particuliere verzamelaars die mijn werk ooit bij mij thuis hebben gekocht, of later via galerieën of in mijn eigen galerie. Liefhebbers. Ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niks met kunst hebben. En die zien ineens iets wat ze raakt. Hun eigen wereld waarschijnlijk. Gewoon iets realistisch van een zoutvaartje of op tafel. Worden daardoor in vervoering gebracht. En willen dat hebben. En dat is dan het eerste schilderij wat ze kopen. En krijg je dan zelf ook weer nieuwe inzichten nu je na al die jaren dat werk opnieuw ziet? Per werk niet, maar wel wat me vanochtend opviel toen het allemaal goed hing en verlicht was, dat ze allemaal zo'n kracht hebben. Of nou het ene thema is of het andere thema, allemaal de enorme drive om een verhaal te vertellen, om iets te laten zien. Ja, er is het nieuwste, het centrale werk noemen, Wastescape. Dat is ook te zien in Museum Jan. Kun je misschien vertellen wat we zien? Mensen die thuis meekijken via de webcam zien ook wat beelden. Ja. Maar er zitten heel veel mensen in de auto. Die willen toch even horen wat ze te zien krijgen. Wastescape is een vuilniszak. Het is een pedaalemmerzak die je zo uit de pedaalemmer trekt en naar de kliko gaat brengen. En halverwege heb ik hem op de grond gelegd. Even kijken. Het zwerven eigenlijk. Even kijken. En ik zag een shot van dus al die dingen die door die semi-transparante zakken heen schenen en staken ook hebben. Dat gaat altijd stuk, dat is leuk. En ik dacht, wauw, daar moet ik iets mee. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pedaal in mijn zak geschilderd. Alleen dat was niet voldoende om dat beeld wat ik toen zag rechtstreeks zomaar te nemen en te gaan schilderen. Ik heb zeker 5 jaar gewacht voordat ik het haakje had om zoveel tijd in dat werk te gaan steken. En dat was uiteindelijk gewoon dat ik dacht, het is heel leuk om mijn eigen werk te gaan citeren. Dus ik heb er een cola blikje in gepropt, gebakken ei linksboven. Natuurlijk de ketchup, het citaat, een klokhuis. Een soort greatest hits van wat je allemaal al hebt. Nou ja, dat, vind ik, dat heb je mooi gezegd. Ja. Maar, dus, ja, maar je hebt bestaande... Eigenlijk is het een beetje gecomponeerd. Je had die beelden al lang liggen. Maar was dat dan... Weet je dat moment nog dat dat haakje eigenlijk kwam? Of het kwartje nog viel? Niet zo lang geleden. Want ik werd natuurlijk wel getriggerd door de tentoonstelling. Ik wou heel graag toch nog weer bewijzen dat ik een nieuwe weg in zou slaan. Of een nieuw pad. En nog een artistieke uitdaging zou durven aangaan. En dat was een jaar geleden. Dat wist ik, de tentoonstelling eraan kwam. Dus ja. Ik dacht, nou kan ik, misschien is die zak, daar moet ik nou iets mee. Even. En dat pusht wel je creatieve gedachtegang op dat moment. Die zak die zit natuurlijk vol met attributen. Nou ja, met eten. Het cola blikje is natuurlijk ook wereldberoemd. Maar toen ik vanmiddag daar rondliep, las ik op een van die kaartjes dat het ook een aanklacht is tegen de consumptiemaatschappij. Ja, dat is het zeker. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen? Ja, kijk, het probleem met de plastic soep, de opwarming van de aarde, de vervuiling van de oceanen. Wat ik geschilderd heb, dat zijn toch allemaal wel metaforen voor deze problemen. Wastescape, het heet niet voor niks Wastescape. Het gaat natuurlijk over afval, troep die we achterloos weggooien. Scheiden we het of scheiden we het niet? Nou, stiekem scheiden we het niet allemaal natuurlijk. Altijd even netjes. Dus het is ook vaak de achterloosheid waarmee je die zaak in een zak of in de kliko gooit. En dan ben je vervolgens van het probleem af. Het rare is dat... wat ik wou is dat werk niet al te somber maken. Mijn eerste beeldmateriaal was heel somber. Maar ik wou daar toch wel een beetje hoop in geven. Vandaar dus dat gebakken ei daarboven. Ook een citaat. Alleen maar iets heel zwaars, dat zou me te veel worden. Ja. Maar wanneer ben jij zelf bewust geworden van dat hele plastic soep of dat klimaataspect van zaken die onderdeel uitmaken van jouw dagelijkse werk? Ik denk dat dat eigenlijk nog niet zo lang geleden is. Ja, dan bedoel ik 5 of 10 jaar, hè, ja. Echt, dat ik me daarvan bewust werd. En ik ben niet roomser dan de paus, dus ik gooi wel eens dingen in de verkeerde bak. En ik denk ook wel eens, donder maar op. En ik let ook niet altijd op bij de winkel wat ik koop en of het nou in papier zit of in plastic. Maar het is ook wel iets waardoor je gewoon door de maatschappij steeds bewuster van wordt. En ik vond dat prachtige project, die clean-up van die Bojan Slat, hoe heet die? Ja. Ik wauw, als een jongen van die leeftijd dat zo de groot gaat aanpakken. Daar is wel wat aan de gang. Zeker. Ja. Ik wil toch nog even begrijpen, zoals met de munt, hè, hoe je dat uitlegde met die panorama. Je hebt dus bestaande foto's gemaakt. Je noemt dat een citaat, zo'n ei. Maar hoe krijg je die dan allemaal in één beeld? Ga jij dat dan photoshoppen en dan ga je dat, zet je dat neer? Hoe werkt zoiets? Leg het je uit. Bij de munt was Photoshop nog niet mogelijk. Dat is in eind 80 jaar gemaakt, 89. Tenminste, voor mij niet. Ik was helemaal geen photoshopper. En die heb ik dus gewoon met deeltekeningen en projectie op het doek geprojecteerd en dan weer een stukje erbij en weer een stukje erbij, zo rond tot je het volledige beeld krijgt. En bij Wastescape? En bij Wastescape was het eigenlijk het grote beeld intekenen en dan later de deelbeeldjes, dat is ook een ontwikkeling geweest in het schilderij, de deelbeeldjes invoegen van oh, eigenlijk moet hier nog dat klokhuis. Het is een beetje een leeg vlak, gebeurt te weinig, weet je. En hoe voeg je die in? Met een projectie. Gewoon, je tekent het in het beeld. Oh. Je hebt er ook nog muziek bij, een filmpje gemaakt die mensen allemaal kunnen zien op YouTube, jouw YouTube-kanaal. Kun je iets zeggen over de titel? Ja, het heet ook Wastescape, maar het is niet onderdeel van het kunstwerk. Het is begeleidend. Ja, zeg het is maar. Begeleidend. Het filmpje op zich vind ik wel onderdeel van het kunstwerk. Okay. Ik vind dat dit kunstwerk best wel een filmpje verdient. Ik vond het ook heel leuk om te maken. Ik vond het ook heel leuk om uit te leggen. Normaal ben ik niet zo uitlegger met mijn schilderijen. Ze spreken voor zich. Maar dit was wel een totaal concept, Wastescape. Filmpje, muziek erbij. Okay. Nou, is toch gewoon gaaf om te maken. Zullen we luisteren een stukje? Nou, Tjalf. Je bent een hele vrolijke gozer, maar we rijden nu met deze muziek toch wel onheilspellend richting de afgrond. Ik zie je voor mijn neus, countdown. Ja, dat is het. Het is aftellen, het is een wekker. Hè? Het is tak, tak, tak. Ja, maar bij het filmpje staat het onder dat ik dat schilderij ga, of het spanraam ga maken. Dus ik kom met een spanraam, met linnen kom ik aanlopen. En ik ga dat spanraam in elkaar zetten, linnen erop zetten. Dus ja, ik vond het ook, moest wel een beetje een drive en een beetje iets onheilspellends hebben. Er gaat iets gebeuren. Jij hebt jezelf leren spelen, hè? Ook ja. Muziek, net zoals dat je zelf hebt leren exact schilderen. Hetzelfde, ja. Hoe lang heb je aan dit hele project gewerkt? Bedoel je Wastescape? Wastescape, ja. Inclusief de muziek. De muziek ging eigenlijk nog het makkelijkst en het snelst. Dat was even op een tussendoormiddagje. Wastescape ben ik 4-5 maanden mee bezig geweest, ja. Je luistert naar Kunststof en bij mij te gast is Tjalf Sparnaj. Zijn jubileumtentoonstelling The Bigger Picture die is vanaf 16 februari te zien in Museum Jan in Amstelveen. Deze tentoonstelling, daarmee wordt jouw 70ste verjaardag gevierd. Heel stiekem komt hij er bijna aan, duurt nog heel eventjes, gaan we niet zeggen wanneer. Maar je loopt, laten we zeggen, bijna 7 decennia rond op moeder aarde. Voel jij je eigenlijk 70? Als ik de wanden nog even wil schilderen of wil verven in mijn nieuwe huis, dan voel ik me wel 80. Nee, absoluut niet. Nee, alles is nog leuk, alles is uitdaging. En die fysieke ongemak, ja, weet je, het valt erg mee. Ik ben in goede conditie en je loopt hard. Ik kan mijn kwast nog vasthouden. Nee, niet meer. Nee. Ik deed dat vroeger wel, heel regelmatig. Ik ben ooit gymleraar geweest aan het Hervormd Lyceum. Dus ik heb enige goede constitutie en misschien ook nog wel conditie. Zak dan maar gauw in, hoor. Hoe ziet jouw dag eruit als jij wakker wordt? Saai. Ga je meteen naar je atelier? Ontbijten, yoghurtje eten, even het krantje halen, krantje lezen, kippen eten geven. En ja, dan begint het gewoon. Dan ga ik zitten en dan ga ik van 10 tot 12 schilderen. En dan een uur gewoon een beetje eten en powernapje doen, slaapje doen. En dan weer door, 2 uur tot 4 uur, 4:30, 5 uur. En dan kantoor en ik schilder niet meer zoveel als vroeger, hoor. Het is een uurtje of 4 per dag. Vroeger waren dat 2 keer zoveel. Uurtje of 4 vind ik nog aardig, hoor. Ja, vind ik genoeg. Top. Je bent vrij recent met jouw vrouw verhuisd naar een nieuwe plek in Hilversum. Je woonde al in Hilversum, maar daar is heel veel groen. Ja. Nou, het is een waanzinnige plek. Het is een lot uit de loterij waar we in coronatijd tijdens een wandelingetje tegenaan liepen. En allebei zeiden, dit is het huis waar we moeten wonen. Waarom? Kan je hebben? Hè? Waarom? Omdat het een heel romantisch huis is. Het is een sprookjeshuis. Het is een oude tuinmanswoning met een koetshuis, een paardenstal en 2.500 meter groen. Het eind van een doodlopende laan. En het ligt tegen het Korversbos aan. Dus eigenlijk een Hanse-Griekje huisje in het bos. Ja, het is fantastisch. Ik heb echt zitten smullen. Ook in hetzelfde filmpje van Wastescape komt dat allemaal voorbij. Ja. Inclusief een vijver en krielkippen. Het houdt gewoon niet op. Maar ik begreep dat jij in je nieuwe atelier aan het licht moest wennen. Ja. En dat begrijp ik dan weer. Ja, dat is zeker zo. Mijn oude atelier kwam het licht precies van het noordoosten. Dus laat op de dag heb je pas direct zonlicht. Maar ook mooi uit een deur aan de zijkant en van een groot dakraam recht boven me. Het is heel neutraal licht. Wat ik nu heb, het is allemaal prachtig. Maar het enige wat niet leuk is, is het licht. Wat ik nu heb, we hebben één zon. Het is nooit goed, hè? Want we hebben één zon. En jij zegt wat ik nu heb. Maar dus het licht niet goed? Nee, het licht is niet goed. Het staat rechtstreeks op de gevel. En daar kan ik het allemaal een beetje. Maar het neutrale licht, wat op mijn oude atelier viel, waarop je een schilderij dus gewoon altijd standaard goed kan beoordelen. Want je weet, het is ook een beetje wennen aan het licht. Hè? En ik heb daar 20 jaar gewerkt, dus op een gegeven moment weet je wel wanneer het licht het beste is. En in dit atelier komt het gewoon maar heel sterk van één kant. En dat dakraam wat ik heb laten inzetten, werkt ook niet. Ik had daar moeite mee bij Wastescape, want dat ding is 2,40 meter. Dus dat pakt aan de ene kant veel licht en aan de andere kant niet. Dus wat heb ik laten doen? Ik heb 2 enorme spots van 4000 graden, het Kelvin. En weet ik wat, 1000 watt heb ik aan het plafond laten monteren. En dat is een referentie waarvan ik altijd weet, Als het daarop goed is, dan is het goed. Maar het werkt niet leuk. Dus je hebt neplicht ingebouwd in dat fantastische atelier wat in die tuin staat. Niets is nep in dat huis met licht. Met de kleine krielkippen rond de vijver en een bankje. En het licht wat ik zag, dat viel heel mooi door de ramen heen. Ja, het is fotografisch licht. Het is prachtig om foto's van te maken. Maar hoe belangrijk is licht dan? Het gaat om de neutraliteit van het licht. Kijk, als er een warm zonnetje op staat, dan veranderen al mijn kleuren. En dan weet ik niet of ik te veel rood of te veel geel gebruik. Als de lucht bewolkt is, is de kleurtemperatuur veel hoger. En dat noemen ze een neutrale kleurtemperatuur. 5000 graden. Ja, het wordt ingewikkeld, maar ik volg je nog een beetje. Ja, je volgt nog wel. Dus het is heel vervelend om de hele dag maar steeds andere vormen van licht te hebben. Want dan weet je, ben ik aan het schilderen. Maar er is hoop, want op een gegeven moment weet je zo langzamerhand wel hoe je verfjes altijd dezelfde die je gebruikt bij een achtergrond. En je kan het wel inschatten. De ervaringen helpen wel een beetje. Jij hebt ook geleerd van de grote. Volgens mij was je 15 en ging je naar het Rijksmuseum kijken naar Rembrandt. Leerde hij je ook zaken over licht? Ja. Het clair-obscuur, wat Vermeer in feite ook gebruikt. Het aanlicht van één object of van een persoon in Rembrandts geval, vind ik essentieel om een verhaal te vertellen. Of je nou een appeltje aanlicht of een munt, het licht, heb ik wel van Rembrandt. Die inspireerde me daar heel erg in. En Vermeer ook, een Amerikaanse fotorealiste trouwens ook. Ja. Jannie van der Heijden, die wij spraken, een vriendin van jou, bekend van Heel Holland Bakt, om eventjes in die 17e eeuw te blijven, die zei tegen onze redactie: wat ik grappig vind met zijn werk is de cirkel eigenlijk rond. Het schilderen over en van eten begon zo in de 17e eeuw. Toen ontstonden die eetstillevens. Charles' werk is bigger than life. Ze vertegenwoordigen een hernieuwde belangstelling in het fijnschilderen van ingrediënten van eten. Zijn techniek is verwant aan die in de 17e eeuw. Mooi tekst, prachtig, staat er helemaal achter. Het is ook een, als we weten het altijd, heel bondig samen te vatten. Ik citeer ook graag die 17e eeuw, omdat je daarmee een neutrale omgeving schept voor je onderwerp. Hè? Amerikaanse fotorealisten nemen vaak die hele omgeving mee met hun onderwerp. Vind ik heel storend, vind ik heel druk. Dus als je een fles ketchup schildert en daar verder niets omheen, zoals de stillevens in de 17e eeuw werden gemaakt, dat heeft veel meer impact. Maar zij zegt ook dat je werk bigger than life is. Ik herhaal het nog maar even. Ik bedoelt ze dat overdrachtelijk of bedoelt ze het letterlijk? Want nou, dan gaan we dat nou doen. Kan je nou die veer niet even accepteren? Zegt jongen. Nou ja, dankjewel, Jannie. Leuk. Ja, nee. Nou, je was niet alleen in het Rijks. Hè. Als kind in Rotterdam ging je ook naar Boijmans. En daar zag je natuurlijk Willink en Dalí en Escher. Maar wat heb je daar? Je zei er net al iets over toen we het over Ierland hadden. Wat heb je van die grootheden meegekregen? Dalí gaf mij wel die spanning van het surreële, van het niet bestaande. En als er iets is wat ik toen dacht, wat belangrijk is van het maken van een schilderij, van een beeld, is er een beeld wat nog niet bestaat. En later zocht ik dat in de gebakken ei, omdat het nog niet als kunst bestond. Maar Dalí gaf die geweldige virtuele wereld waar ik helemaal ingezogen werd als puber. Maar Monet deed dat ook met zijn douanehuisje uitkijkend op de Blauwe Zee. Dat was de lieflijke kant van de kunst die me tegemoet trad. Ja. En Escher? Escher was eigenlijk hetzelfde met Dalí. Dat was natuurlijk het genie wat zo'n onwezenlijke werkelijkheid maakte, maar waar je toch net niet de vinger op kon leggen waar dan die onwerkelijkheid zat, die spanning daartussen. Wie bracht je eigenlijk naar het Boijmans als kind? Ik ging daar zelf op het fietsje naartoe en ik woonde in Rotterdam. Ik mocht op mijn zesde al rustig door die stad fietsen. Dus ik ging niet met mijn vader mee, daar werd het alleen maar vervelend van. Dus. Maar eventjes, je vader is... Hoeveel kinderen van 6 bedenken uit zichzelf om naar het Boijmans te gaan? Nou, laat ik zeggen, ik was 7. Maar ja, maar meer natuurlijk middelbare schooltijd. Ja, dat was een kind in huis. In wat voor een gezin ben je eigenlijk opgegroeid? In een rustig, evenwichtig, hervormd gezin in Rotterdam. Een rustig, evenwichtig... Ja. hervormd gezin in Rotterdam. Dat was absoluut wat ze wilden uitstralen, ja. Nou, laten we die even als cliffhanger gebruiken, want daar wil ik toch iets meer over horen. Maar eerst is het tijd om te luisteren naar het NOS-journaal, gelezen door Sid van der Linden. NPO Radio 1. Bakfietsen van Baboe mogen niet meer verkocht worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legt de verkoop voorlopig stil na meldingen over veiligheidsrisico's. De toezichthouder kreeg honderden meldingen over frames van de bakfietsen die het onderweg hebben begeven. Ook voor de brandweer moet PTSS een erkende beroepsziekte worden. Demissionair minister Jesselgus zegt dat na een uitzending van Zembla. Daaruit bleek dat brandweermensen die een trauma oplopen nauwelijks op hulp kunnen rekenen. De winst bij de presidentsverkiezingen in Indonesië is opgeëist door oud-generaal Prabowo. Bij voorlopige tellingen staat hij op 60% van de stemmen. Zijn tegenstanders wachten nog op de officiële uitslag. Afvalverwerkingsbedrijf AEB stopt met het inleverpunt voor lachgasflessen. Het bedrijf begon de actie om te voorkomen dat de flessen de verbrandingsoven zouden beschadigen. De afgelopen maanden werden duizenden cilinders ingeleverd. En volgens AEB is het duidelijk dat het inleversysteem werkt. Nu moet de overheid er iets aan doen, vindt het bedrijf. Kunststof. Je luistert naar Kunststof en bij mij te gast is kunstenaar Tjalf Sparnij. Zijn jubileumtentoonstelling The Bigger Picture is vanaf 16 februari te zien in Museum Jan in Amstelveen. Sid las net het nieuws voor en toen dacht ik, zou jij een lachgasfles, zou je daar een werk van maken? Of is dat... Ach, technisch kan dat natuurlijk. Maar niet spannend. Het boeit me totaal niet. Nee, het onderwerp ook niet. Nee, dat laat je even liggen. Nee, ja. We hebben het wel gehad over allerlei ander werk, wat onder andere in die tentoonstelling te zien is. Bijzonder omdat het ook uit alle hoeken van de aarde komt. Dus je ziet dat niet snel weer allemaal bij elkaar. Maar we waren net in Rotterdam beland. Boijmans zocht je als jongen van 6 op. Op je fietsje ging je daar naartoe. En toen vroeg ik je, uit wat voor gezin kom je? En toen zei je, ja, misschien kun je het herhalen. Uit een rustig, evenwichtig gezin. Althans... Dat zouden ze graag uitstralen. Ja. Daar wil ik dan eventjes over hebben. Wat was het dan echt? Nou, ik kreeg als kind alle liefde en aandacht die nodig was. Hoor. Dat is niet zo, zo erg als ik het nou suggereer. Maar het is natuurlijk wel... Het was een andere tijd, 50, 60 jaar. Calvinistisch, hervormd, keurig naar de kerk. Bescheiden ook, vooral. Zo ben ik opgevoed, erg bescheiden, erg christelijk, erg... Ze komen natuurlijk niet. Je komt wel ver in het leven dan, maar er zijn bepaalde dingen die je ook mist op zo'n manier. En wat miste je dan? Een beetje wereldwijsheid. Een beetje, de kerk was natuurlijk in dat gezin best wel bepalend. We voelen je maar christelijk op, kan je later altijd nog zien, weet je, zoiets. Maar ja, dan gebeurt het al wel. En niet dat dat vervelend was, maar het geeft wel een richting. Het geeft een soort verstijving waar je als kind helemaal geen behoefte aan hebt. Tenminste, ik niet. Ja, en hoe, ja, ga verder. Nou, ik wil zeggen, mijn zussen hebben dat anders ervaren. Die hebben daar een andere invulling aan gegeven ook. En die zullen daar ongetwijfeld ook iets anders over zeggen dan ik nu. Ja, maar jouw waarheid mag ook ja, bestaan. Precies. En als je bijna 70 bent en je hebt het over verstijving, is het dan dat het daar wat warmer of wat meer liefde, letterlijk knuffels? Of nee, dat ontbrak. Nee, dat ontbrak. Ja, dat ontbrak wel. Ja, ja. Nee, het was meer... Maar ik moet ook zeggen dat... En wat was het meer? Mijn moeder was een hele dirigerende vrouw. Het was onderwijzer, ze was onderwijzeres. Ja. En ze was dus best wel gewend om mensen naar haar hand te zetten. En als opvoeder is dat helemaal niet zo slecht. Maar ik, vrijheidslievend als ik altijd was, en ook ik ging mijn eigen weg natuurlijk, werd niet altijd gewaardeerd. Wat kreeg je dan te horen? Nou, niks. Ze liet het merken, laat ik het zo zeggen. Hoe? Het waren geen teksten. Door niet al te vaak complimentjes te geven. Dat had ze waarschijnlijk ook in Dr. Spock gelezen. Dat opvoedboek uit de jaren 50. Geen complimentjes. Dat is voor jouw tijd. Ja, wees er blij mee. Dus dat was een opvoedboek? Dat was een opvoedboek. Dat ging rond? Konden ouders, ja, dat zijn 10 hoofdstukken, denk ik. Dat ging rond en dat behandelde alles van kinderziektes tot pedagogische trucjes, denk ik. Zij was niet ruim met complimenten. Nee, dat moest vooral niet. Nee. Een pa was stuurman op de vaart? Pa was stuurman op de vaart, ja. Maar goed, die is aan wal gekomen toen ik 6 was. Dus die heb ik wel toch behoorlijk meegemaakt als vader. Mijn eerste jaar was ik met mijn moeder alleen, ja. En hoe was hij? Bemoeide zich niet zo met de opvoeding. Als het fout ging wel. Het was een beetje de man die het vlees kwam snijden op zondag. Misschien weet je die ook niet. Dat was een reclame vroeger van vaders die afwezig waren. Wie is toch die man zondag die het vlees komt snijden? Dat was een vader. Ja, dan moet ik echt. Daarom kon ik ook niet. Daarom leg ik het ook even uit. En, zo leer ik ook nog eens wat. Maar je hebt wel eens gezegd dat je er als kind toch wel bijzonder wilde zijn. Je moest er wel uitsteken met je kop boven het maaiveld. Ja, absoluut. En dat is ambitie, dat is eerzucht, dat is graag willen opvallen. Niet gewoon willen zijn. Terwijl ik dat natuurlijk allemaal wel was, zo werd ik wel opgevoed. Dus dat gaf natuurlijk ook een conflict. Waar dat vandaan komt, dat is gewoon het karaktertje, denk ik. Dus ik wilde ook wel iemand zijn waar tegen opgekeken werd. Omdat je wat kon. Hè? Omdat je dat kon. Niet om. Niet gewoon om het maar. Nee. Het heeft gewoon. Zoals ik nu hier zit, dat was wel mijn wens vroeger. En streng voor jezelf, ben je dat? Ja, dat ben ik heel streng. Ja. Hoe? Als ik mezelf doelen stel, dan worden die ook gehaald. En koet. Dat kan een spanningsboog zijn van 30 jaar, zoals nu. Hè, de tentoonstelling, dat je denkt, ik wil schilder worden en steeds weer een nieuw pad zoek. Tot hele korte dingetjes. Hè. Het maken van een behoorlijk schilderij, dat vereist heel veel discipline. Altijd, 's ochtends weer schilderen, 's middags schilderen en alles eromheen. Jezelf echt wel in een keurslijf dringen. Misschien toch die calvinistische opvoeding, die me dan toch nog een beetje goed uitkomt. Om dat heilige doel te bereiken. En heb je daar dan ook nog met je ouders over kunnen praten toen je wat succesvoller werd? Jawel, ja. Ik weet wel dat op het sterfbed van mijn moeder liet ik haar een fotootje van draadjesvlees, het schilderij, zien. Dan zie je dus allemaal aardappelen en spersiebonen en draadjesvlees op een bord liggen. En ze begreep daar helemaal niets van. En het hing toen op de pan, nou, dat begreep ze ook niet. Als ze al wist wat de pan betekende, dat weet ik niet. De kunstbeurs in de Rai. Ja. Nee, ze begreep niet dat mensen dat zouden kopen. Maar ze was wel trots. Ze was heel erg trots. Dat was later gekomen. Later? Ja, later, de laatste 10 jaar van haar leven zeker. Ben jij zelf trots als je kijkt naar zo'n tentoonstelling op je eigen werk? Het kan altijd beter natuurlijk. Zo'n mannetje ben ik ook wel weer. Ja? Maar met name ook trots op, wat ik helemaal in het begin zei van de uitzending, dat het er allemaal zo strak uitzag. Ook die andere onderwerpen, ook het spat allemaal van de muur af, weet je. Dus met zo'n liefde en drive is dat allemaal gemaakt. Het is niet anders dan. Dat is vroeger niet anders, blijkbaar. Maar hoe stress jij dan? Want als je de lat zo hoog legt voor zo'n expositie, loop jij dan een beetje te ijsberen? En hoe. Ik stress wel. Het is wel niet gezellig? Nee, ik ben niet gezellig. De laatste maanden zeker niet. Zeker dat Wastescape, dat was echt een race tegen de klok. Ja, dat moest ook in het boek, dus er moest beeldmateriaal op tijd zijn. En die tentoonstelling, die kon je ook niet opschuiven. Dat is helemaal niet leuk. Nee, daar ben ik niet aanspreekbaar. Ja. En dat vraagt dan maar aan mijn vriendin, aan mijn vrouw. En lieve Hester, die heeft het allemaal doorstaan weer. Ja, je mag nu nog iets zeggen. Ik ga me er niet mee bemoeien. Nou. Ik heb het al lang goed gemaakt. Je hebt gemaakt. Al wat bloemen gekocht. Ja, okay. En zij heeft rozen voor mij gekocht. Dus het is. Weet je, Tjalf, als ik zo naar je luister en wat je vertelt over je ouders, kom ik wel bij een volgend punt. Want ook in die docu die ik zag, die mensen ook overigens allemaal gratis op YouTube online kunnen zien, Getting Closer. Heb je het ook over dat je ouders je stimuleerden, je creatieve kant, maar het was toch wel de bedoeling dat je een echt vak koos. Dus daar proef ik toch een beetje uit dat ze zoiets hadden van leuk dat tekenen, maar dat gaan we niet doen. Jij werd gymleraar. Ja, dat had een paar redenen natuurlijk. A, zat mijn moeder zelf in het onderwijs. En B, zeiden ze, en dat was waar, met kunst kan je geen geld verdienen. Dat was toen zeker waar. Hè? En naar een kunstacademie in die jaren, allemaal die gekken die daar rondliepen, dat was niks voor mij geworden. Dus ik ben ze wat dat betreft wel dankbaar dat ze zeiden van, doe dat dan maar niet, ga dan maar naar die. Ik vond gymmen, sporten, ik vond het geweldig. Ja, 5 HAVO deed ik er niks meer aan, maar ik ging wel naar die academie, omdat het gewoon een verlengde puberteit was. Je kon spelen, je kon dingen leren. En tekenen, schilderen deed ik er een beetje bij, altijd nog wel hoor. Maar niet, die ambitie was totaal weg. Ik werd gewoon gymleraar, dat zou het worden. Maar wel een halve baan, dus ik had altijd nog de halve week om verder te gaan ontdekken. Het was eerst muziek en later, nog daarvoor zelfs, een studie. Qua professor worden, natuurlijk ook weer. Maar daar was ik echt te dom voor, daar ging ik. Dus dat tekenen kon ik lekker ontwikkelen en dat schilderen in die vrije tijd naast het gymvak. En dat hadden ze goed bekeken. Ja, eigenlijk een goede zet. Maar, ja, dat was een goede zet. Dus het is dus niet echt één moment dat je zegt, toen ben ik begonnen. Want daar was ik wel benieuwd naar. Nou, als je niet naar een opleiding gaat, als je autodidact bent. Je had het net al genoemd, je ging naar de musea. Maar hoe heb jij jezelf dan leren schilderen? Het is een beetje een hinkstapsprong geweest. Of nee, hoe noem je dat? Een echte nachtprocessie. Zo, 3 stappen heen en 2 stappen weer terug. En dan weer. En steeds weer eikmomenten. Het is onlangs heel mooi opgetekend door een biograaf. Die zei van steeds, ja, dan gooi je weer je kont in de crypt. Dan ga je weer, ja, omdat ik steeds dat doel kunstenaar worden, schilder worden, steeds voor ogen hield, die lange spanningsboog. En je kan steeds in mijn leven, steeds van die periodes van 4, 5, 6 jaar, dat ik mezelf dat toch weer herinneren. En dan ga ik weer aan de slag. En of het nou weer een nieuwe tekeningen, pastel is, zoals Monet dat deed, of later stapjes verder als Willink schilderen, of weer stappen verder, zoals de fotorealisten. Tussendoor zat er een moment dat ik dacht, ja, ik ga het nu wel aandurven. Ik neem ontslag in het onderwijs. Ik had daarvoor al jaren ansichtkaarten gemaakt. En met die ansichtkaarten verdien ik gewoon hartstikke veel geld. Het was een gat in de markt toen. Er werden er heel veel van verkocht. Ik had er een vast inkomen aan. Ik dacht, ja, het is nou nu of nooit. Toen heb ik jaren ansichtkaarten ontworpen. Ben blijven schilderen, maar ik heb daar niet het accent op gelegd. Tot ik ook weer dacht van, ja, ik kan wel aan de gang blijven met die kaarten. Stoppen ermee en een nieuwe stap. Ik ga nou helemaal schilder worden. En die man die jou inhuurde voor die kaarten, ja, die heeft jou toen geld gegeven om naar New York te gaan. Helemaal waar het verhaal. Topkerel. Ja, dat was een topkerel. Dat was een Jos Smit van Art Unlimited, de naam al genoemd. Toen hij mij binnenhaalde, had hij net 35 kaartjes, 48 kaartjes uitgegeven. En hij zag de Amsterdam schilderijen van mij. Hij zegt, dat gaan we uitgeven, dat is leuk. De alternatieve Amsterdam kaart was er niet. Toen ben ik meegegroeid aan die hele ansichtkaartenmarkt. Ik ben op een gegeven moment nieuwjaarskaarten gaan ontwerpen, geboortekaartjes, heel veel Amsterdam kaarten. Niet allemaal maar schilderen, ook veel fotograferen. En tot ik er 200 had gemaakt en hij dat te horen kreeg van mij. Hij zegt, nou, dan moet je naar New York. Hier is ticket, boek het. Je mag je in mijn appartement. En wanneer was dat moment, want je spreekt met een biograaf, zeg je. Ja. Wanneer was dat moment van het gebakken eitje wat later zo wereldberoemd is geworden? Ik had inmiddels toch wel wat werken in schilderijen in galerieën verkocht. En New York was toen nog niet in beeld, maar wel in Nederland. Toch op een gegeven moment liep dat niet zoals ik het wou. Dat hyperrealisme, dat kon je nergens kwijt in Amsterdam. Dat is een andere wereld. Dus ik besloot het anders te gaan beginnen. Dat is een lang verhaal, dus ook even heel kort door de bocht. En ik huurde daar een winkeltje voor. Ik wou een soort Amsterdam, een soort souvenirwinkel beginnen. In Amsterdam. In Amsterdam. En dat winkeltje was in de Molsteeg. Een oud, heel schattig pandje met een uitstekende winkelkast achter het Paleis op de Dam, op een toplocatie. Het winkeltje ging niet door. En toen zei mijn vriendin toen, nou, je hebt nog wat schilderijen over, hang die er maar. Wauw. En toen ging het ineens. Mensen liepen er mee weg. Nou, we liepen ze het hart mee weg. Het hart mee weg met een paar fotorealistische werken. En toen moest er ineens tentoonstelling komen. En ik had al wat ontwerpen gemaakt voor placemats. Onder andere één met een gebakken ei, zo leuk onder je bord. Hè. En dus ik hield dat ding zo voor me. Ik moest ineens 8 schilderijen bedenken binnen een half jaar. En ik hou het tegen de muur. Ik denk, dat is eigenlijk een leuke gebakken ei aan de muur. Me totaal niet bewust van het moment. Maar zo gebeurde het. Zo gebeurde het. Ja. Weet je, besef je dat je ook al een voorbeeld bent voor iemand die dit allemaal zelf heeft gedaan? Dat vind ik leuk. En hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar zo al die kunstopleidingen met al jouw eigen ervaring en een heel leven werkkracht? Heb je daar dan ook, vind je daar wat van? Dat vind ik heel moeilijk. Ik heb even een halfjaartje op de Rietveld gezeten in de 80e jaren. Ik vond het allemaal gekken die daar rondliepen. Ik weet niet hoe het nu is, daar kan ik niks over zeggen. Nou, kom op. Ik weet wel dat de academies veel anders zijn. Hè? Wat ik al eerder vertelde, dat ik wel eens projecteer om mijn werk over te brengen op een doek. Nou, dat is not done. Academisch doen dat nu gewoon ook, weet je. Het is, als je die grote straatschilderingen ziet. Het realisme is wat dichterbij gekomen. Ook omdat de fotografie dichterbij is gekomen. Hè. Het realistische beeld mag weer op de academisch. Ja. Maar om nou 3 jaar, 4 jaar met een zwaar verhaal zo'n academie rond te lopen en te verlaten. Ik hoorde laatst iemand, ik zal geen naam noemen, met iemand die echt heel goed hyperrealistisch schildert. Die zat een verhaal te vertellen. Ik mensen, het wordt er alleen maar erger om. Maar wat is dit verhaal? Kom op, deel het. Nee, dat vind ik niet fatsoenlijk. Oké, okay, nee. Nou goed. Dan blijven we even bij jouw werk. Want we hadden het over je noemt het zelf al, hyperrealistisch werk. Maar je noemt jezelf ook wel een illusionist. Want of je nou een ei of een hamburger schildert, je kunt het bijna ruiken, proeven. Die verwondering die ik als zeg maar kijker heb. Heb jij diezelfde verwondering na het schilderen ook? Ja. Ja? Of ja. Dat zei je heel redelijk. Ja, daar doe ik het voor. Ja, ja, dat is, ja. Kijk, het is, mijn hart en mijn ziel zitten. Oh, je, gaat helemaal, je ligt zo, helemaal op. Ja, natuurlijk, joh. Maar zo'n hamburger of een ei, als je dat volmaakt weet te raken op een manier die mensen ook nog eens hartstikke blij maakt, maar waar je zelf van zegt, hoe is dat toch mogelijk? Weet je, daar verbaas ik me nog steeds over. Daar verbaas je je over. En je kwakt het ei ook niet in één keer op het doek. Het is een heel langzaam proces. Je ziet dat ontstaan en de tijd gaat dan heel langzaam. En zie je het dan af, dan knalt het ineens bij je naar binnen. Dan denk je, ja, oké, het is goed. Ja. Je noemt het zeg maar mega-realisme. En wat ik mooi vind is dat je het hebt over de ziel van een hamburger. Dat zijn jouw woorden, hè? Maar dan wil ik weten, hoe doe je dat? Hoe geef je ziel aan een hamburger? Het feit dat het werk uit je hersenen komt, door je hele lichaam, via je arm, naar je vingers, in olieverf, zo op het doek komt, dat hele beeld, streekje voor streekje, betekent dat het je hele wezen is gepasseerd. Dan krijgt het al een ziel. Als je een foto afdrukt, gebeurt het helemaal niet. Maar een schilderij gaat door je hele wezen heen. En in feite is zo'n hamburger ook een soort portret. Hè? Dus ik wil dat je eromheen kan lopen. Dat je die virtuele wereld achter die hamburger, bij wijze van spreken, al ziet of al ruikt, terwijl je hem niet ziet. Dus, en dan ben je een illusionist. Als je dat effect kan bewerkstelligen bij mensen, om met Margriet te spreken, ze zien er pas een piep. Hè? Het is een afbeelding van een pijp. Dus mensen toch denken dat ze voor een hamburger staan. En hoe dichterbij ze gaan, hoe gekker het wordt. Want dan verdwijnt die hamburger. Dan krijg je abstracte landschappen van rode lijnen, van vieze ketchup. En nog dichterbij, dan zie je het helemaal niet meer. Dus er gebeurt van alles in die hoofden. Dan ben je toch een tovenaar. Ja, ik vind je ook een alchemist. Nou, Dat is het gevoel dat ik vanmiddag had. Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Dat is maar wat ik bijzonder vind, en dat verklaart, daar zou ik wel iets meer over willen hebben, is dus die bijna spirituele transformatie. Dus je begint in je geest en dan ontstaat iets op het doek. Vertel eens over die werkwijze. Want je gaat met een pincet ga jij alles op de goede plek krijgen. Ja. Hoe lang ben je daar dan mee bezig? Er ligt dus een hamburgertje op een schaal. Bak je die overigens zelf? Ja, natuurlijk. Ja. Dus je kan gewoon goed. Ja, kom op. Nee, dat zijn van die vorige plette hamburgers. Die kan je uit zo'n zakje trekken. Ja, maar het ziet er fantastisch uit. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het moet fantastisch zijn. Het moet overtuigend zijn. Dus jij bakt dat zelf en dan ga je met een pincet. En dan ga ik inderdaad, dan leg ik die hamburger op een stukje brood en dan dat bekende bolletje erbovenop met die sesamzaadjes. En dan kijk ik door mijn schermpje en dan zie ik, daar heb ik een kadrering al, en dan zie ik, kijk, als je zo neerlegt, ziet er nooit uit. Het ziet er nooit uit. Dan ga ik met een pincetje het tomaatje verschuiven. Dan komt er een augurkje bij. Dan komt een blaadje sla. Dan haal ik het weer weg. Vervolgens zak ik de hele zooi in. Want het is natuurlijk een warme hamburger. En die ketchup dus. Dan spuit ik af en toe met een beetje water. Die slablaadjes weer fris. Of ik doe er een propje papier achter. Zodat dat kapje weer gaat kantelen. En een mooiere compositie maakt. Daar ben ik uren mee bezig. Daar heb ik helemaal tureluurs van. Nee, gunst. En wat gebeurt er nou als je zeg maar eenmaal dat beeld hebt dat je wilt gaan schilderen? En maak je dan soms ook nog foto's van? Tussen zeg maar het bakken en het beeld hebt. Het beeld dat je hebt dat je wil gaan. Dat kadreren van dat, hè, wat ik zei, door dat schermpje kijken, dan druk ik op de knop en heb ik foto's. Ja? Op een gegeven moment 100 foto's, noem maar wat. Daar ga ik wel achter de computer. Dan ga ik dat beeld laden. Ik ga kijken naar die 100 beelden. Waar zit voor mij een soort masterbeeld? Waarvan ik denk dat die basiscompositie is heerlijk, is goed. Die zoek ik uit en vervolgens ga ik in Photoshop, heel ruw, want ik heb een hekel aan, kan het niet goed, ga ik wel de verschillende elementen die ik niet goed vind, ga ik veranderen. En dat zie je ook heel ruw op zo'n werkbeeld. Dus een slablaadje erbij, een tomaatje een beetje scheef of uitrekken. Je kan alles, dat is heel makkelijk. Vroeger kon ik dat niet. Moest ik echt met de dia en overtekenen en dan weer opnieuw projecteren. Dan uit mijn hoofd dingen erbij, naar de natuur tekenen. Dit is veel makkelijker. Dus jij bakt een hamburger? Ja. Kadreert het, maakt er foto's van. Ja. En dan ga je uit die selectie, maak je een soort ideale hamburger. Ik maak een werkbeeld, ideale hamburger. En dan begin je eigenlijk opnieuw vanuit de geest. En hoe gaat dat dan? Dan maak ik een schets op doek. dan heb ik gewoon dat beeld groot, staat het. Ik geef daar al aan, dat, ik noem dat altijd mijn landkaart. Ik geef aan waar dit komt, waar dat komt, waar een glimmertje komt. Dus tekening in wit en bruin. En als dat klaar is, dan is eigenlijk de navelstreng doorgeknipt. Dan staat het beeld. En dan gaan we schilderen. En dat duurt verreweg de langste tijd. 95% van de tijd. Dus wat ik beschreven heb, het proces van fotograferen, van inspiratie. Ja, dat is een dag, twee dagen. Die 95%, dat is het sloofwerk. En dan ga ik gewoon van linksboven naar rechtsonder ga ik het invullen. Als het een hamburger is of iets heeft een grote achtergrond, dan pak ik eerst de voorstelling af. En ga met grote kwasten een mooi verloop schilderen. Dat is, afplakken is dan makkelijk. Ga je niet over de randjes heen, snap je? Het is helemaal trucjes bij. En dan gaat die hamburger, dus als die achtergrond begin ik mee, gaat die hamburger helemaal ingeschilderd worden van boven naar beneden. En dan staat het beeld, maar dan is het nog niet mooi. Dan is het zo plat als een dubbeltje. En dan moet ik wachten tot het droog is. En dan ga ik langzaam met glaserende lagen, transparante lagen zijn dat, schaduw aanbrengen. Dan ga ik het als op een toneel ga ik het uitlichten. En dan, dat is een tweede, derde fase. Dat kan altijd maar steeds als de schilderij tussendoor gedroogd heeft. En dan begint er ineens iets anders te worden dan een foto die je naschildert. Wat is eigenlijk het moeilijkste van het hele maakproces? Eigenlijk de discipline om het vol te houden. Steeds weer achter die ezel te kruipen. En, want je moet bedenken dat je eigenlijk op een stukje van 30 bij 30 centimeter op een A4'tje zit je te werken een hele dag. Naast me het palet, het tafeltje heb je gezien, zo met al die kleurtjes, penseeltjes. Ik hoef daar niet bij mij na te denken. Het is een flow. Als je me nou gaat vertellen, wat doe je eigenlijk allemaal precies? Ja, kom alleen. Maar het is elke keer verbaas ik me weer als ik zit te schilderen. Wat doe ik nou toch eigenlijk? Ja? Ik geef ook geen les, want dan moet ik dat allemaal gaan ontkoppelen. Moet ik mensen dat uitleggen? Komt niet over. En je geeft daarom geen les? Onder andere daarom, ja. Vind ik wel interessant. Ja, ik wil dat proces. Tuurlijk, ik heb 1 of 2 mensen heb ik wel les gegeven. Dat zijn zulke exceptionele talenten. Die heb ik in mijn tijd de techniek geleerd. En een andere die had dat helemaal niet nodig, maar die vond ik gewoon leuk om zakelijk en artistiek, ze noemen mij haar art daddy, te begeleiden. Als een soort, maar eigenlijk had ze zelf al bedacht alles. Maar echt les, wat kunstenaars doen, dan 10 van die mensen op hun atelier. En dan vandaag is het portret schilderen en morgen gaan we een perna schilderen. Ik moet er niet aan denken. Ik denk dat ze heel veel aan je zouden kunnen hebben, juist vanwege de manier waarop je... Kijk maar naar mijn schilderijen, zo heb ik het ook geleerd. Is jouw werkwijze veranderd door de jaren heen? Nee, dat is exact hetzelfde gebleven. Je die hamburger net omschreef? Ja, bij Wastescape is het iets vrijer geworden. Dat wou ik ook. Dat was het experiment dat ik aanging. Dat het toch een gek schilderij was. Ik denk, nou, waar ik wilder kan gaan met kleuren en met de foto heel erg verlaten. En dat was ook wel spannend, hoor. Dat vond ik wel moeilijker. Het is juist die vaststaande workflow die het voor mij makkelijker maakt. Ga je met de billen bloot met zo'n schilderij, dan kan ik wel schaggerijder voor worden. Dus je blijft een beetje in jouw... Ja, is veilig. Is dat ook waarom je niet met de bekende fastfoodketen aan de slag ging? Want dat is ook gebeurd. Die zagen die hamburger. Ja, klopt. Dat had een andere reden. McDonald's vroeg mij om een hamburger te schilderen zoals ik dat deed. Omdat die hamburgers van hen in de campagnes er nooit uitzagen. Daar krijg je geen trek van, toch? Het gelikt plaatje. Maar het verkocht niet. En dan gingen ze een nieuwe burger in Frankrijk lanceren. De Maestro Burger. En dat moest dus een artistieke vorm krijgen. Dus zij stuurden mij een visual met 10 pagina's waarin je... Dan hadden ze een beetje geshopt met bestaande schilderijen van mij. En die zag je dan in de metro hangen. En op de grote gebouwen, weet je, op die banners. Of ik dat maar even wilde maken in 3 weken. Toen zei ik, dat gaat niet. Het gaat gewoon niet. Dat is een tijdrovende klus. En zeker onder die druk met glaceerlagen. Ik vond het jammer. Ja, maar had je wel willen doen? Ja, natuurlijk. Het is wel fantastisch als je het beeld wat hamburger voor mij was, wat ik zag, dat wou ik toen ik met mijn hamburgers begon, verbeteren. En dan komt die keten naar je toe en zegt, oh, je hebt het goed verbeterd. Dat gaan wij gebruiken. Dat is fantastisch. Ik heb het verhaal zonder de stress gehad. Ik vroeg me eigenlijk af wat jouw antwoord op de vraag is. Ik laat de vraag gewoon stellen. Waarom denk je dat mensen zo geraakt worden door jouw werk? Omdat het hun eigen wereld is ten dele. Waar ze nooit echt intensief naar kijken. Zoutvaartje, kijk je daar intensief naar? Ja, misschien als je heel depressief bent of zo. Ik weet het niet. En er zit humor in. Je wordt er vrolijk van. Het is een plaatje met humor, maar het is... dat het mensen raakt, komt gewoon omdat het een deel van hun eigen ziel is misschien wel. Omdat het heel dichtbij komt. En gewoon is. Ja. Niks bijzonders. Het is toch niks bijzonders? Het is niet, ja, dat klopt. Maar als ik dan voor mezelf spreek... je viert op een schitterende manier het alledaagse, heb ik opgeschreven. Maar ik vroeg me wel af, is het eigenlijk wel een viering? Want in deze tijd van kritiek op consumeren, het kapitalisme, van klimaatverandering, krijg jouw werk ook iets onheilspellends. Dat was het natuurlijk niet 15 jaar geleden. Waren mensen door anderen om andere redenen geraakt. Maar dat is hoe ik het een beetje... Ik vind het apart dat je dat zegt, want dat vonden ze van Willink dus ook altijd. Een onheilstijding die hij voorspelde. De Tweede Wereldoorlog. En hij heeft dat zelf altijd ontkend. Hij vond het, ja, God, nou, dat moet weet ik veel wat, de sfeer, hè, weet je. Maar niet de... En nou... Wou ik vroeger altijd een blije Willink worden, maar wat hoor ik nou van jou? Ja, sorry. Nee, maar ik ben eigenlijk... Kijk, nu... Vroeger vond ik het... misschien wel door mijn calvinistische opvoeding. Dat wou ik dus niet. Ik wou niet een zwaar verhaal leggen in schilderijen. En dat heerlijke fotorealisme, dat megarealisme, heeft niet die zwaarte. Maar ik kan het er wel in vinden. Wat jij zegt, het alchemisme, het spirituele, ja, het zit er wel degelijk in. Ja. Als mensen dat eruit halen, super. De biograaf, komt er een boek aan? Nou, zij heeft een biografie geschreven voor in dit boek. Want zij schreef een essay, een opdracht van de uitgeverij. Dit boek wat ik nu in mijn handen heb. Wat je hebt laten zien. Okay. En zij kwam zoveel mooie verhalen tegen, zei zij. Van ja, we moeten eigenlijk een biografie in het boek zetten ook. En dat klinkt dan heel groot. Het zijn 10 pagina's of zo. Maar ze wou gelijk door. Ik wou even wachten. Want ik heb nou een beetje te veel tjalf gehad. Vond het wel mooi geweest. Vond het wel mooi geweest. Ik ben blij dat je dit toch hebt gedaan. Want ik kan het straks lezen als ik thuis ben. En mensen kunnen natuurlijk jouw werk zien in Museum Jan in Amstelveen vanaf 16 februari. Maar wij hebben nog een paar tellen op de klok om richting de tegel te gaan. Wat gaat Tjalf op de tegel schrijven? Ik ga er niks op schrijven. Oh, spannend. Spannend. Hij heeft een stift. En er wordt getekend, volgens mij... Is het... Oh ja. Ik ga nog even niet zeggen wat het is, maar... Ja, je hebt het... Ja. Laat maar even zien aan de camera daar, voor de mensen die aan het kijken zijn. Via de webcam. Hij heeft een ei. Een split second gemaakt. Ik wou nog een gele stift meenemen, maar dat pakt hier niet op. Hè. Dus dan had ik nog een eierdooiertje goed kunnen tekenen. Heel kort, waarom het ei? Ja, dat is toch mijn signature dish. Ja. Ja. Dankjewel. Tjalf, dankjewel voor je komst. De jubileum-expositie The Bigger Picture van Tjalf Sparnaj is te zien in Amstelveen vanaf 16 februari in het Jan Museum. Maar dat kan tot zondag 16 juni. Dit was Kunststof. Zometeen is het tijd voor 5 dagen. De bus rijdt langs de grenzen van Nederland. Vandaag zijn ze in Winterswijk en gaan ze het hebben over het Neder-Saksisch als streektaal. Morgen is er weer een Kunststof. Dank meneer Sparnaj. Morgen in Kunststof, pianist Christian Kuijverhoven. NTR. Speciaal voor iedereen. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Vanavond bij Human, de tweedok, brandmeester. Ze gaan voor elkaar door het vuur, de mannen van de Amsterdamse brandweer. Tot de deuren van hun kazerne worden opengezet. Er moet een frisse wind doorheen. Diversiteit omhoog, verzuim omlaag. Maar krijgt bevelvoerder Gerry zijn manschap wel mee? Brandmeester. Vanavond bij Human om 21:15 op NPO 2. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.